ludzi tego poziomu i tego jakby tego stopnia dbałości o polskie interesy do władzy. Żeby... Nigdy nie wolno już dać szansy Platformie Obywatelskiej, żeby rządziła żeby w Polsce. Żeby przejść poza czas, a już to zrobiłam. Pani Anna Lichocka, Prawo i Sprawiedliwość, Beata Michniewicz, do usłyszenia, do zobaczenia. Polskie Radio, program trzeci, poniedziałek, 4 września, jest 9. Serwis Trójki. Karolina Kozińska i Filip Jarek. PiS proponuje program rewitalizacji tysięcy bloków z tak zwanej Wielkiej Płyty. O szczegółach poinformował premier Mateusz Morawiecki. W całym kraju wybrzmiewa pierwszy dzwonek. Za chwilę sprawdzimy, w jakich nastrojach nowy rok szkolny zaczynają uczniowie jednej z warszawskich podstawówek. Ustawa o szczególnej opiece geriatrycznej zostanie dziś podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę. Na jakie zmiany będą mogli liczyć seniorzy 75+, powiemy na koniec serwisu. Prawo i Sprawiedliwość rozpoczyna ofensywę programową, czyli przedstawianie nowych propozycji na kolejną kadencję. Pierwszy z nich to program Przyjazne Osiedle. Zakłada on modernizację i rewitalizację osiedli oraz bloków z tak zwanej Wielkiej Płyty, poinformował w mediach społecznościowych premier Mateusz Morawiecki. Jak dodał, chodzi na przykład o nową termoizolację bloków. O szczegółach nowej propozycji mówiła w salonie politycznym Trójki poseł PiS-u Joanna Lichocka. Jak podkreśliła, z programu skorzystają miliony Polaków. To oczywiście będzie dotyczyło również tych budynków starych osiedli, które są pozbawione takich standardów, jakie mają nowoczesne osiedla, jak windy na przykład na trzecie czy czwarte piętro. Będziemy chcieli, żeby ci ludzie, którzy często są uwięzieni, starsi ludzie, którzy mieszkają na tych trzecich, czwartych piętrach i bardzo im trudno potem się wdrapywać z powrotem na ten poziom po schodach, no jak najszybciej mieli to ułatwione i jak najszybciej będzie możliwość takiej modernizacji, żeby takie windy się pojawiały. Z szacunków rządu wynika, że na osiedlach z Wielkiej Płyty mieszka ponad 8 milionów Polaków. Cały program PiS-u ma zostać zaprezentowany w sobotę w Końskich. Po ponad 2 miesiącach przerwy czas na powrót do szkoły. Nowy rok rozpocznie prawie 5 milionów uczniów. Przed szkołą podstawową numer 185 w Warszawie jest nasza reporterka Martyna Szymczakowska. Martyno, powiedz, w jakich nastrojach uczniowie wchodzą do sal? A dzisiaj te nastroje są bardzo dobre. Na twarzach widać uśmiechy, jest dużo radości. Przede wszystkim dlatego, że wiele osób widzi się po długiej przerwie pierwszy raz. I to właśnie towarzystwo i atmosfera w klasach sprawiają, że uczniowie chętnie wracają do tego miejsca. Jedynym problemem pierwszego dnia szkoły była poranna pobudka. Najprościej to jest po prostu trzeba wstać. A potem już nie ma problemu. Musiałam budzik nastawiać i no było ciężko. Ja bym jeszcze pociągnęła z miesiąc wakacji. Nie przeszkadza mi to. Trochę nudziło mi się w wakacje, mówiąc szczerze. Szkoła jest fajna, bo mam fajnych nauczycieli, bo chcę dużo wiedzieć, bo właśnie tam jest moja przyjaciółka, bo nie widziałam się z nikim. A dzisiaj wszyscy uczniowie przychodzą odświętnie ubrani. Po okolicznościowych przemówieniach dyrekcji szkoły klasy idą do swoich sal, by poznać plan lekcji. Pierwsze dni to jeszcze omawianie programu, który będzie realizowany przez najbliższe 10 miesięcy. To też sprawy organizacyjne, tak by móc łagodnie wejść w szkolne obowiązki i rutynę. Mówiła Martyna Szymczakowska. Dziękujemy za relację. Rosjanie zaatakowali dronami obwód Odeski. To kolejny w ostatnich dniach atak agresora na południe Ukrainy. O szczegółach Paweł Buszko. Rosjanie skierowali drony na miejscowości w delcie Dunaju, na południowym zachodzie obwodu odeskiego. Atak trwał ponad 3 godziny. 17 dronów zostało zniszczonych. To większość maszyn, którymi Rosjanie zaatakowali obwód Odeski, powiedziała rzecznik sił południe ukraińskiej armii kapitan Natalia Humeniuk. Mimo to część dronów trafiła w cele w rejonie izmailskim na brzegu Dunaju. Budynki magazynowe i infrastrukturę rolniczą. Także wczorajszej nocy obwód Odeski został zaatakowany ponad 20 dronami Shahid. Rosjanie kupują te bezzałogowce w Iranie. Część Shahidów prawdopodobnie jest już montowana w Rosji. Paweł Buszko, Polskie Radio. Szpitalne oddziały geriatryczne będą w każdym województwie. Powstaną też nowe centra zdrowia dla osób 75+. To zmiany, które zakłada ustawa o szczególnej opiece geriatrycznej. Po południu podpisze ją prezydent Andrzej Duda. Więcej o planowanych zmianach w opiece nad seniorami Joanna Stankiewicz. Ustawa przygotowana z inicjatywy prezydenta określa cele i organizację opieki zdrowotnej nad osobami, które ukończyły 75 rok życia. Podstawą mają być Centra Zdrowia 75+, zapowiedział prezydent Andrzej Duda w czerwcu podczas wizyty w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. Zupełnie nowe rozwiązanie instytucjonalne w postaci Centrów Zdrowia 75+. To będą specjalne placówki dedykowane, które powstaną na poziomie powiatów. Szacujemy, że w Polsce będzie tych placówek ponad 300. Centra Zdrowia 75+ będą składały się z trzech elementów: poradni konsultacyjnej, zespołu opieki dziennej i zespołu opieki domowej. Do Centrów Zdrowia 75+ mają kierować lekarze podstawowej opieki zdrowotnej. Nowa koncepcja zakłada też zwiększenie liczby oddziałów geriatrycznych. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poranek dość pogodny właściwie w całym kraju, ale idą do nas chmury od północy. Stąd zachmurzenie dziś umiarkowane i duże na wschodzie, a po południu także na zachodzie kraju. Jednak będą jakieś rozpogodzenia. Po południu na południowym wschodzie możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Na termometrach od 20 do 25 stopni najcieplej na zachodzie. Bardzo komfortowa temperatura. Dzień dobry Państwu. Trójka przed południem w powakacyjnej rzeczywistości. Witold Lazar. Jedziemy.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka przed południem, 21 minut po godzinie 9. Proszę Państwa, no pewnie już Państwo słyszeli, choć rzecz wydarzyła się ledwie 3,5 godziny temu. Iga Świątek przegrała z Jeleną Ostapenko 6-3, 3-6, 1-6 i żegna się z nowojorskim turniejem. Ale zanim się to wstało, sztuczna inteligencja na podstawie analizy dotychczasowych rozgrywek przewidziała przebieg i wynik meczu Igi Świątek z Jeleną Ostapenko. Jest cały opis tego, co dzieje się w poszczególnych setach. Nie będę Państwu tego czytał. Kończy się tak. Iga Świątek zamyka mecz wynikiem 6-7, 6-4, 6-4. Jak wiemy, no, żadna z tych rzeczy się nie wydarzyła, poza tym, że mecz rzeczywiście trwał 3 sety. Można wręcz powiedzieć, że było dokładnie odwrotnie, bo pierwszego seta Iga wygrała, a przegrała 2 następne. Panie grały dotąd ze sobą 4 razy i za każdym razem górą była Łotyszka. A jaki z tego wszystkiego wniosek? No, że musi być to opis 5. meczu Igi Świątek z Jeleną Ostapenko. Trzymamy ten wynik w pamięci. 6-7, 6-4, 6-4. Iga Świątek zamyka mecz. Should I do it on the phone? Should I leave a little note in the pocket of his coat? Yeah. Maybe I'll just disappear. I don't wanna see a tear. And the weekend's almost here. I'm picking out this dress, trying on these shoes. Cause I'll be single soon. I'll be single soon. I know he'll be a mess when I break the news. But I'll be single soon. I'll be single soon. I'ma take who I want. I'm

racjonalny bank centralny, który no, ma taką funkcję reakcji, jaką nam pokazał i który będzie się spodziewał też dalszych spadków inflacji, no, nie powinien reagować na 0,2 różnicy względem tego scenariusza i zrealizować swoją zapowiedź z lipca, czyli obciąć stopy procentowe, więc my się spodziewamy, że mimo wszystko stopy procentowe za tydzień będą już niższe. Tak mówił Piotr Bartkiewicz z PKO S.A. Czy powstanie Ministerstwo Transformacji Energetycznej? Ze słów premiera Mateusza Morawieckiego wynika, że rząd rozważy tę możliwość, ale już po ewentualnych wygranych wyborach. Do zadań nowego resortu miałaby się zaliczać zmiana przemysłu wydobywczego i całej polskiej energetyki. Przy Myśliwieckiej dzisiaj obowiązuje strój galowy, mnóstwo odświętnie ubranej młodzieży, bo sąsiedztwo dzielimy choćby z liceum imienia Stefana Batorego. Po pierwszym dzwonku w tym roku pojawi się nowy przedmiot, biznes i zarządzanie. Zastąpi podstawy przedsiębiorczości. W nauczanie mają być zaangażowani przedsiębiorcy i praktycy, a uczestnik ma posiąść cztery kompetencje, czyli 4K. Kooperację, komunikację, kreatywność i krytyczne myślenie. W nauczaniu tego przedmiotu będzie stosowana metoda case studies, czyli konkretne biznesowe przypadki. Poza tym uczenie projektowe w grupach i więcej treści dotyczących finansów osobistych, a nieco mniej tych makroekonomicznych. No a my jednak kończymy walutami, takim tematem raczej makroekonomicznym, choć może dla niektórych to temat ich osobistego portfela. Przed południem złoty zaczął się umacniać. Frank kosztuje teraz 4,67, za euro płacimy 4,46, za dolara 4,13, za brytyjskiego funta 5,21 zł, a nasza giełda dzisiaj wstała również prawą nogą. Ponad 0,2% na plusie, jest pół godziny po rozpoczęciu tego tygodniowej pierwszej sesji. Na audycję zaprosił sponsor Bank PKO S.A. A my zapraszamy na 16.30, wtedy kolejny serwis redakcji ekonomicznej Trójki i potem jeszcze po 18.30 ekonomiczne podsumowanie dnia. Tu Trójka, audycja przedpołudniowa za 25.10. All about us, can you hear it again and just take it on trust? Yeah, you still got a way to get out of this one story town. So you swallow your pride and you feel the gas, and you're laughing inside about kicking your ass. And you gotta stand up, if you don't, then you're just falling down. So why don't you turn your car around and get your way back home? Cause it's not me there. Myself up off the floor. So I tell you it's black, but you know that it's white. I see everything's cool when you don't have to fight. There's nothing outside in the dark there just waiting for you. And I wish it was true. So why don't you turn your car around and get your way back home? Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wracam do siebie. Zabieram cię. Ale długo idę. Długo. Kusi mnie diabeł. Trójka przed południem, za 18,5 minuty, godzina 10. Proszę Państwa, dziś pierwszy dzień szkoły, a my wystawiamy cenzurkę. Jaką ocenę wystawiliby Państwo za tegoroczne lato? Synoptykom oczywiście, którzy jak wiadomo są osobami odpowiedzialnymi za wszystko, co dzieje się w naszej pogodzie. To jak, było super, było tak sobie, czy wręcz dyskwalifikująco? 2 2 7 3. Daniel Leśniewski przy naszym redakcyjnym telefonie. Zapraszam do kontaktu. Pan Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, nasz stały gość, będzie odbierał świadectwo za wakacje na koniec naszego dzisiejszego spotkania. Czy zasłużył na świadectwo z paskiem? Biorąc pod uwagę pana meteorologa i wszystkich meteorologów w tym roku w lato, to podejrzewam, że ten pasek to będzie raczej na pewnej części ciała. trzeci Polskiego Radia. I najgroźniejsze zwierzęta świata. No taki tytuł, ale do tych najgroźniejszych zwierząt świata też jeszcze dzisiaj dojdziemy. Na razie 8 minut dzieli nas od godziny 10. Proszę Państwa, zespół badaczy z Carleton University w Australii oraz Uniwersytetu Pekińskiego podjął się zadania wymodelowania, jak mógłby wyglądać świat za około 200-300 milionów lat. Jak wiadomo, skorupa ziemska zbudowana jest z płyt tektonicznych, które są w ciągłym ruchu. No, choć niezauważalnie, to jednak się przesuwają. W ciągu ostatnich 2 miliardów lat ziemskie kontynenty zderzały się ze sobą średnio co 600 milionów lat, tworząc superkontynenty. Naukowcy wykorzystali superkomputer, który umożliwił im przeprowadzenie takich zaawansowanych symulacji. No i wyszło im, że obecne kontynenty w przyszłości połączą się. W swoim badaniu naukowcy podkreślają, że Pacyfik kurczy się każdego roku o kilka centymetrów. Przewidują więc, że za 200-300 milionów lat Ameryka zderzy się z Azją i najprawdopodobniej dojdzie do jego zamknięcia. Badacze przypuszczają, że w tym procesie swój udział będzie miała też Australia, która najpierw zderzy się z Azją, co przyspieszy jej połączenie z Ameryką. Taki kontynentalny bilard. A zatem Ameryka połączy się z Azją, a ocean spokojnie zniknie. No, czy jak to określają językiem naukowym, zamknie się. No i powstanie wielki superkontynent, który badacze nazwali Amazją. Amazja. No i super, będą nowe miejsca do jeżdżenia na wakacje. Nothing like to us what love meant to them. That's not to say the love we have isn't big or that strong. I'm doing it a different way. I'm doing it a different way. You might say this is another boring love song. To be together when I was young. sitting on bed, and I can't feel no remorse, and you don't feel nothing bad. Zapraszamy do reklamy. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, laptopy do nauki i pracy, telewizory smart, ekspresy automatyczne, energooszczędne zmywarki i lodówki w super niskich cenach. Razem jesienią zapraszamy do wspólnego oglądania. Razem obejrzymy znakomite nowości, najlepsze polskie seriale i ulubione programy rozrywkowe. Już we wrześniu nowy sezon kultowego programu Rolnik Szuka Żony. Bądźmy razem jesienią tylko w TVP.